تو وقتی که ازم دوری از این دنیا چه بیزارم، تو نیستی بی تو هر لحظه هوای عاشقی دارم، تو نیستی خاطرات تو شبا چشم منو تر کرد، دیگه پیرت شدم اما حلالت میکنم برگرد، سر میکنم بی تو با تنهایی، وقتی ازم دوری و داغونم میخوام فراموشت کنم اما هرگز نتونستم نمیتونم، نمیتونم. کسی میخوام که از چشماش کمی احساس بردارم، نبودی بوی عطر تو همیشه این حوالی بود، واسم انگار عشق تو یه دنیای خیالی بود، سر میکنم بی تو با تنهایی، میخوام فراموشت کنم اما هرگز نتونستم نمیتونم، سر میکنم بی تو با تنهایی، وقتی ازم دوری و نتونستم نمیتونم.